Du lytter til Radio 24/7. Den originale teleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Skal det offentlige i stigende grad finansiere psykologhjælp til borgere, som kommer ud for lidt modgang her i livet? Og overdriver vi forventningerne henset til, at virkningen af psykologiens resultater, i hvert fald ifølge et studie fra 2015 offentliggjort i det amerikanske tidsskrift Science, er sådan videnskabeligt omdiskuteret. Det er ikke alle resultater, man kan reproducere. Det diskuterer vi i hvert fald med psykologerne Pia Callesen og Mette Krøyer, samt Jacob Mark fra SF, der jo har foreslået gratis psykologhjælp til unge. Det er om en lille halv time. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og mit navn, det er Torben Steno. Og lige om lidt, så skal vi jo indvende den hjemlige politiske manege i jagten på en modtager af ugens fidusbamse. Og som vanligt, så kan I lytte og hjælpe os med det ved at komme med forslag. Og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno, eller afskibe en sms på 42 624 7. Og så vil jeg så også lige indskærpe, altså, at når I gør det, sender en sms, så husk at skrive både fornavn og efternavn, og også gerne jeres geografiske placering, fordi vi her på Radio 24/7 sender til hele Danmark, og derfor vil vi gerne vide, hvem der udtaler sig om hvad, hvor de kommer fra. Og I kan som altid også stille spørgsmål og kommentere ved at altså, sende os sms'er eller skrive på den her Facebook-side. Så vil jeg så også sige, at vi er faktisk allerede i gang med det, der vi plejer at kalde for bamsesnakken. Men vi kan jo i dag ikke helt lade være med at blive i det selvoptagede hjørne, fordi kl. 13 i dag, der fremlægger kulturminister Mette Bock regeringens udspil til et nyt medieforlig. Og der er jo allerede sævet en del af indholdet i, hvad det er, der bliver fremlagt her kl. 13. Og der i en af de ting, som vi selvfølgelig er meget optaget af, det er, at der foreslås en besparelse på 33% på Radio 24/7. Jeg vil sige, vi er en lille radiostation, til sammenligning foreslår man, og der skal spares 20% på Danmarks Radio, som jo får i omegnene 4 milliarder om året i øjeblikket. Der får vi her på Radio 24/7 så 90 milliarder, så det er jo sådan cirka godt 30 milliarder eller millioner kroner, at vi står til at skulle saves af. Hvad bliver konsekvenserne af sådan en eventuel beskæring? Ja, det har vi nu vores direktør Jørgen Ramskov med på en telefon, ikke fra Jylland, men fra Paris. Og Jørgen Ramskov, hvad ville en 33% beskæring betyde for den radio, som folk kender i dag? Jamen, det nemme ville jo være, at vi kun sendte 16 timer i døgnet i stedet for 24, så var den jo klaret. Det er nok ikke helt sådan, det kommer til at foregå. Radio 16-7, ja. Det ville jo i hvert fald svare til 33%. Det er nok ikke så hverken enkelt eller fornuftigt at gøre det på den måde. Jamen, hvis vi skal lave den radio, vi sender i dag, med de krav og betingelser om at sende døgnet rundt, ikke at genudsende, lave mange forskellige programkategorier på forskellige tidspunkter. Hvis man mener, at vi skal kunne lave den og samtidig spare 33%, så kan det ikke lade sig gøre. Det har jeg ikke fantasi til at se, at nogen kan klare, med mindre folk holder op med at få løn for deres arbejde. Det er nok ikke en vej at gå. Nu må vi jo se udspillet. Det kender vi jo ikke i detaljer, og det skal jo også med til historien, at vi selv har åbnet op for, at vi gerne ville prøve at undersøge muligheden for at tjene nogle penge, og så aftrappe licensen i takt med, at vi fik nogle indtægter. Så det er jo ikke fordi, at vi ikke har været åbne over på den model. Det er måske bare beløbsstørrelsen og antallet over, som virker lidt voldsomt. Jørgen Ramskov, jeg kan sige, at det er over 5 år. Det vil sige, at det er måske ikke det første år, de hugger 30 millioner fra radioen. Nej, det er men det bliver sådan en trappemodel. Ja. Og det vil sige, at det er ligesom med narkomanen, der skal afvendes fra narko, men man nedtrapper, hvis man skal bruge den terminologi. Men sagen er jo også, at der er mulighed for at tjene nogle penge. Og det er jo også det her med de her rammer, hvis man tager det her seriøst. Altså, at vi må jo næsten ikke genudsende noget her på Radio 24/7. Også om natten og sådan noget, der skal det også være frisk radio. Så hvis vi jo får nedtrappet nogle af de der krav der, så ser det vel lidt mere lyst ud. Plus, jeg har noteret mig, at der er jo kommet flere penge i den der public service pulje, som de jo tidligere har spillet ud med. Der er noget med 220 millioner kroner. Der kunne vel godt ligge nogle penge der til Radio 24/7? Det kommer jo igen an på betingelserne. Som public service puljen er skruet sammen lige nu, så kan vi ikke søge den, og Danmarks Radio kan heller ikke søge den. Så det vil også kræve, at der sker nogle ændringer der. Men igen, jeg siger, at vi skal jo se alle detaljerne og finde ud af præcis, hvad de forestiller sig. Og så vil jeg også gerne understrege, at denne dag, det er et udspil. Det er jo sjældent sådan, at et udspil kører glat igennem, så der kan jo også forhandles om forskellige ting og sager. Men det er klart, at hvis det er sådan, at vi får mulighed for at tjene nogle penge, hvis det er sådan, at vi får mulighed for ikke at skal lave præcis de samme ting, som vi gør i dag, så er der nogle ting, der gør det nemmere. Ikke let, men nemmere at gøre noget ved. Med til det hører jo bare, at det jeg i hvert fald hører lige nu, det er, at man forestiller sig, at vi skal kombinere reklamer og licens. Muligvis kunne sende reklamer. Ja. Og det har jeg svært ved at forstå med den baggrund, jeg har lige nu, fordi det er det, der har været ved at kvæle TV2 i de sidste 20 år med advokatregninger og EU-lovgivning. Så hvordan det skal skrues sammen, det er jo i hvert fald en af de ting, jeg er spændt på. Men jeg understreger, at vi er ikke fremmed over for at klare os for at aftrappe licens. Det har vi selv spillet ud med. Så det bliver et spørgsmål om betingelser og omfang. Men det bliver vel også lidt interessant. Det bliver også lidt interessant. Det kan jeg i hvert fald læse mig til, at du har tænkt noget med at i dag der er jo rigtig mange, der podcaster, og vi har jo fået succes her på radioen, det kan vi jo godt tillade os at sige omkring podcast. Og det vil sige, at måske kunne vi krasse nogle penge ind ved, at brugerne simpelthen får en abonnementsordning, så hvis de podcaster, for eksempel den korte radioavis, som er et populært program her på kanalen, jamen så skal de måske smide nogle penge der. Det er en af modellerne, altså nu kort og stenere er faktisk også et meget populært program på podcast. Så en betalingsmur der, eller nogle andre måder, det er jo det, vi har spillet ud med, vi gerne vil undersøge. Og det står jeg jo absolut ved, at det vil vi gerne. Og så har vi sagt, at i takt med det, de indtægter, vi fik der, så kunne vi tilbagebetale dem, eller man kunne aftrappe licensen på en måde, så der var en balance. Men det bliver jo et hele spillet af, hvad betingelserne bliver. Nu skal vi også lige huske, at det her er jo noget, der først kommer til at gælde fra en ny udbudsperiode, og først skal den jo ligesom afklares, og det er jo i den forbindelse, vi må vurdere, giver det mening at lave radio på de betingelser, der bliver sat op, ikke? Men 33% er meget, uanset om det er over 5 år. Og det er det jo, fordi det er en lille radio, som i forvejen er, det kan jeg roligt sige, lean. Lean, og det betyder, at vi er meget effektive. Og en anden ting, som også har fyldt rigtig meget her den sidste uges tid, hvor vi har debatteret radioen, det er vi jo synes, er glade for, nogle af os i hvert fald, det er jo, at Dansk Folkeparti jo har sagt, at de gerne vil have flyttet radioen til Vestdanmark. Og nu ser jeg pludselig Morten Marinus fra Dansk Folkeparti være ude og være meget kritisk over for den her beskæring, som han kalder for voldsom. Og så ser jeg samtidig også, at både og det fornemmer jeg, at VKLA-regeringen jo sådan set vil fastholde radioen i København. Hvad siger du til det? Jamen, jeg siger, at også der er der jo mange nuancer. Vi har ikke noget som helst imod at sende radio for Aarhus, og vi er allerede i gang med at bygge en redaktion derovre. Det, vi har påpeget, det er, at hvis man ville flytte hele radioen til Aarhus, så ville det blive en anden type radio, end den, vi laver nu. Så en kombination af at have et hovedsæde i København, men en stærkere tilstedeværelse i Jylland er der egentlig noget, der ikke egentlig er noget, der står på vores egen ønskeseddel. Uden at det så skal lyde alt for klynkende, så må jeg også bare konstatere, at jo flere steder, man skal have bygget studier og bygget radio fra, jo dyrere er det. Så hvis vi skal gøre, hvis vi skal ned ad den vej, så skal vi i hvert fald også lige have det kombineret med de 33% besparelser. Godt. Tusind tak skal du have. Jørgen Ramskov, du er administrerende direktør fra Radio 24/7 og var med på en telefon fra Paris. Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Ja, vi bliver lidt i det selvoptagede hjørne, og det kan vi jo så også godt gøre med en lytterkommentar fra Kenneth Fischer i Randers. Og han skriver, hvorfor skal andre betale for jeres radio? Det er den øvre middelklasse og eliten, der lytter, og I kan selv betale. Det er en uskik, at den, der nyder et produkt, ikke selv skal betale. Som liberal mener jeg, at skatten skal ned, og staten skal fylde mindre. Staten skal ikke finansiere radio for den snakkende klasse. Tak skal du have, Kenneth Fischer. Randers, det er... som jo må sige sig, enten tilhører enten eliten eller den øvre middelklasse, fordi han er jo åbenbart lytter til radio. Ja, og du så bor jo i Randers, som jo på ingen måde er udkaldt Danmark. Tak for at bekræfte det billede der. Jeg har et... Det, som undrer mig mest ved den her sag, det er, at jeg synes, at... Selvfølgelig er jeg jo biased, som det hedder, men jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad er den saglige politiske begrundelse, argumentation for at komme med et forslag om pludselig at beskære os med en tredjedel. Altså et lille bitte medie, som sender 24 timer i døgnet, som er meget, meget billigt. Hvorfor skal det beskæres med 33%? Det er 30 millioner kroner. Det er jo næsten ingen penge i det store regnskab. Og når man så spørger nogle af de politikere, der står bag det, hvorfor, så kommer der ikke noget svar. Det kan vel være, der kommer i løbet af dagen, men det irriterede mig grænseløst, at jeg ikke kunne få den saglige argumentation for det. Og det, som var så blev mere og mere interessant, det var så, at jeg ytrede mig om det på Facebook i går aften, så kommer folketingsmedlem Henrik Dahl fra Liberal Alliance, og liker mit opslag, og jeg spørger, jamen Henrik Dahl, kan du så ikke forklare, hvorfor at vi skal beskæres med 30 millioner, argumentere for det? Og så siger han, det er ikke noget, vi har fundet på, ergo. Jamen det vil sige, at han stemmer imod sin overbevisning, det må man ikke ifølge grundloven. Men det er jo klart, vi kan jo ikke kravle ind i andre folks hoveder, det er kun Ulla Terkelsen, der ved, hvad der foregår i andre folks hoveder. Så derfor behøver Henrik Dahl jo ikke at stemme imod sin overbevisning. Det er bare meget mærkeligt, at partiet, som ikke har den store indflydelse på regeringen, samtidig, altså hårdnakket står på at være både i regering og opposition på samme tid. Jeg vil gerne opfordre alle, der sidder i den regering, eller i de regeringspartier, som står bag det her, hvis I er uenige, så stop det dog. Der er jo også mange konservative, som ikke synes, at det her er en god idé. Der er også venstrefolk, der ikke synes, det er en god idé. Jamen, vi er som... Hvem var det nu, Kort, som meget klogt havde sagt, det er da utroligt, at en regering kan være så dygtig at komme med et medieudspil, som absolut ingen bryder sig om. Ja, altså, jeg tror, man... Altså, man kan anskue det her for mange vinkler, men altså, vi havde en konservativ kulturminister for 8 år siden, som gav os 90 millioner om året til at lave radio for, nu har vi fået en LA-kulturminister, og nu har vi udsigt til at få 60. Det er forskellen på, at folk har flyttet deres stemme fra konservativ til Liberal Alliance, så det kan man jo... Sådan, det er en måde at anskue det på. Jeg bemærker mig, at Henrik Dahl... jo skal vælges i den samme storkreds som kulturministeren Mette Bock, som jo har stået bag det her udspil. Så det er jo måske en måde, at han ligesom kan distancere sig fra en rival, fordi Liberal Alliance ser ikke ud til at få valgt to medlemmer i det syd- og sønderjylland. Så sådan kunne man jo også anskue tingene på. Jeg tror bare, man må, før man skyder på LA, så tror jeg, man må have med i ligningen, at Finansministeriet jo med Christian Jensen, Venstres næstformand, jo også spiller en enorm stor rolle. Og Christian Thulesen Dahl, som jo har været med til at lægge rammen, den økonomiske ramme for det her. Så når Morten Marinus render rundt og siger, at han synes, det er en meget hård beskæring af Radio 24-7, så skal han måske gå over og snakke med sin chef, Christian Thulesen Dahl, som jo gerne vil flytte radioen til Vestjylland, eller til Jylland. Nej, i hvert fald. Vestdanmark, Jylland. Og som jo har aftalt den ramme med Christian Jensen for mediepolitikken i Danmark. Og der har man jo fundet... Man har jo fundet nogle penge til den her public service-pulje, og det aner mig, at det er Finansministeriet, der har sagt, vi skal have nogle penge. Hvor er der nogle penge? Vi kan krasse nogle penge ind hos 24-7. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi havde nok regnet med, at vi skulle beskæres mod at få nogle friere rammer, sådan så at vi ikke skal for eksempel sende live om natten og sådan noget. Det er dyrt, og vi måske kunne tjene nogle penge på en vis. Det havde vi regnet, men der er ingen, der havde regnet med, at vi skulle beskæres med 30 millioner. Det er nok Finansministeriet, som kommer med udspillet, og så er det kulturministeren, der er drivende i det her og fremlægger det her på vegne af regeringen. Jeg er så vidne om, at der er kritikere i regeringspartierne, som kigger på det her og ikke rigtig forstår det her. Så lad os nu se, som Jørgen Ramskov siger. Det kan jo være, at man kan forhandle det her beskæring ned. Det kan også godt være, at Berlingske siger, det der, det gider vi simpelthen ikke. Der er ingen penge i det for os, så vi byder ikke. Og så kan det være, så kan der ske mange andre ting. Jeg kan altså, det er jo klart, at vi som sidder her, vi vil jo utrolig gerne have lov til at bevare den arbejdsplads, som vi har været utrolig heldige at få lov til at være med til at bygge op og lave en radiostation, som er blevet en succes. Det er klart, at det rører ved nogle meget stærke følelser hos os. Jeg har aldrig nogensinde haft en arbejdsplads, jeg var så glad for at komme på. Og så er der jo mange i Jylland, der vil sige, det kan vi da ikke bruge til noget som helst. Se dog bare og klap i, og så find dig et andet job. Og det, sådan kan det også godt være, men det, jeg kan jo ikke andet end være lidt glad for, at der faktisk også på den borgerlige side er stemmer, som vil kæmpe for radioen. Og det er jo så interessant, at det er så konservative folketingskandidater, som ikke sidder i Folketinget, men Nikolaj Bøh, der er opstillet på Frederiksberg, kalder det for Galle Mathias. Pernille Weiss, som er opstillet på Fyn, hun skriver i dag på sin Facebook-side, hvorfor er det vigtigt at smadre Radio 24/7? Altså, et 30% besparelse på en kanal, der sender døgnet rundt for mindre end DR's P1, har fået lyttere til taleret godt fat, hvis forstå. Hvad har vi dog gjort? Altså, hvorfor i alverden? Nej, det var så mig, der skrev det, men så, hun skriver jo så, at det også er Galle Mathias, ikke? Det er jo, som sagt, der er jo flere røster, og jeg synes også, at Jørgen Ramskovs bemærkning om, at det her, det er et udspil. Altså, der kan jo ske meget undervejs, og hvis Morten Marinus siger fra Dansk Folkeparti, som jo er mediepolitisk ordfører, mener, at det er en voldsom beskæring, som umiddelbart byder DF imod, så synes jeg da, at så er det måske DF, der er vores bedste ven i lige øjeblikket. Jeg skal jo lige læse noget op her fra Bo Andersen i Odense. Hej Kort, du er Steno. Kunne ikke bare lade være med at være så kritisk over for Dansk Folkeparti? Der er for mig ingen tvivl om, at DF er i gang med en strafaktion med Radio 24/7 for jeres altid kritiske tone. Men hvis I nu retter ind, så kan I også fortsætte med at sende, hvis Thule en dag lykkes med at blive diktator i Danmark, som han tilsyneladende gerne vil. Jeg tror, man skal forstå det sådan lidt kryptisk kritisk. Altså, jeg tror ikke, Bo Andersen mener, at vi skal være kritiske over for Dansk Folkeparti. Jeg mener, vi er kritiske over for alle. Vi er særligt kritiske over for Dansk Folkeparti også, og også over regeringen, og det er der en grund til. Det er fordi Dansk Folkeparti har meget indflydelse i dansk politik. Vi er kritisk over for magthaverne. Så kan man sige, jamen, hvorfor ikke mere kritisk over for Enhedslisten? Jo, Enhedslisten har ingen indflydelse i dansk politik, så vi er kritisk over for magthaverne. Og det er især Dansk Folkeparti, og det kan de godt lide, at de er værre. Og det kan jeg også godt forstå, men det kræver altså, at vi er kritisk over for Dansk Folkeparti, som i øvrigt er meget kritisk over for alt muligt andet. Jeg tror ikke på, at Dansk Folkeparti lukker radioer, fordi som de ikke bryder sig om, eller andre politiske partier lukker radioer, de ikke bryder sig om. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror på, at man opstiller nogle rammer, så holder man nallerne væk. Det er det, vi kalder for armslængdeprincippet, og det synes jeg, at det regner jeg og håber på, at det er det, politikerne gør. Nu opstiller de nogle rammer, det diskuterer vi, og det er jo fair nok at mene, at man skal beskære ret 24/7 med 30 millioner. Det må man godt mene, altså. Jamen, man kan også godt mene, at vi bare skal lukkes, det er fint nok, altså. som nogle liberale er, der ønsker, ja. Danmarks Radio lukket, der ønsker 24/7 yes, lukket. Det er da et helt legitimt synspunkt. Der er liberale alliancefolk, som synes, at det der pjat med offentlige penge i public service-medier, det er noget sludder, og det er noget pjader, og vi skal sende alle pengene tilbage til skatteborgerne i form af skattelettelser. Det synes jeg er helt fair. Det er så ikke det, der er lagt op til, vil jeg sige. Nej. Og vi må også være fair at sige, jo, man kan godt lave radio for 60 millioner kroner, men hvor meget radio, og om det er interessant nok til, at Berlingske vil byde på det, det ved vi ikke. Nu må vi se, hvad der er. Men jeg tror, vi skal vi prøve at kæmpe os ud af selvoptagelsen og se, ja, om vi kan finde en kandidat til ugens fidusbamse. Jeg tænkte, altså, man kunne også, der er jo noget, der har optaget sindene meget, og det er jo de store problemer, der er nede grænsen, ved grænsen omkring vildsvin, der helt, må man simpelthen forestiller sig, at der går vildsvin rundt i Østrig, og som siger, nu vil jeg fandme til Padborg i Danmark, og så starter de en voldsom galopperen helt ned igennem Tyskland for at komme over grænsen til Danmark, og det er ikke godt. Og nu er der, gud hjælpe mig, planer om at lave et hegn for at forhindre vildsvin i at komme ind i Danmark. Og jeg tænker på, at det er selvfølgelig Esben Lunde Larsen, der jeg tænker på, og han bevæger sig jo i et mærkeligt terræn rent politisk, Fordi jeg tænkte, det hegn, der skulle forhindre vildsvinene i at komme ind i Danmark, det tror jeg, der er bedre Dansk Folkeparti ville have, hvis det var, fordi det kunne på en eller anden måde være med til at skærpe menneskers fri bevægelighed hen over grænsen. Og så mange svin er der vel heller ikke tale om. Og der er også flere, der mener, at svinene, hvis de simpelthen bare ikke kan holde sig fra Syddanmark, så svømmer de bare over Flensborg Fjord. Der er meget symbolik i det der, som jeg ikke bryder mig om, hvis jeg vil sige. Men, det, men altså... Ja, ja, altså hvis... Det har jeg ikke rigtig nogen forholdning til. Nej, men det har jeg vil hellere have, at vi... Vil du give nogen en fidusbamsen i den anledning? Jeg synes bare ikke, jeg kunne lade være med. Fordi vi blev også nødt til at forholde os til de stærke politiske udspil, den her VLAK-regering kommer med, og der har svinesagen jo der været et af dem, ikke? Mm. Jeg synes, jeg har et andet bud på en fidusbamsemodtager, og det er vores gamle ven, Socialdemokraten Lars Aslan Rasmussen, som jo er draget til Bahrain, som er sådan en stat, der er sådan en lydstat, satellitstat til Saudi-Arabien, hvor at, de ikke så godt kan lide folk, der braller op om menneskerettigheder og ytringsfrihed og sådan noget, og derfor har buret en dansker inde, godt nok med bahrainske aner. Han hedder Khalifa, og ham har Lars Aslan ville ned og besøge i det der fængsel, hvor han, så vidt jeg ved, er døende. Altså ikke Lars Aslan, men ham her Khalifa. Og det, han blev stoppet i lufthavnen, og der sad han så og kuglede ud i 25 timer, mens de havde frataget hans pas. Og i går på Facebook, der var der sådan en rescue action, fik man lidt fornemmelse af, om at nu skulle Lars Aslan hjem, og det er han så kommet. Han har så skrevet på Facebook, at nu er han på vej hjem. De har givet ham en flybillet i hånden, og han har fået sit pas, og nu er han så sendt ud af landet. Jeg synes jo, det er godt, at der er aktivistiske folketingsmedlemmer, som gør noget, og faktisk gør opmærksom på, at der sidder en dansk statsborger fængslet i Bahrain for at have synspunkter, som styret ikke bryder sig om. Det synes jeg synes, at altså, Lars Aslan kan man mene meget om, men han er en ret modig mand nogle gange. Det er også ham, der går forrest i at forsvare de danske jøders, altså Karolineskolen her i København, altså det, og forsvare de danske jøder mod de trusler, der har været mod dem. Og det er jo interessant også, fordi Lars Aslan er jo altså halv kurder, halv dansker, og derfor også en mand, som jo, der er jo ikke noget værre end at blive, altså hvis man har en dråbe brun blod i sig, så er der også reaktionen fra den brune højrefløj, den er meget, meget hård over for sådan en mand. Så det er, jeg synes, han er en mand, der tager nogle kugler og nogle kampe, og er en modig mand. Så jeg vil gerne også bakke op om at give fidusbams til Lars Aslan. Han har fået den før, men jeg synes også, at han fortjener den her gang, og heldigvis er han da så sluppet ud fra det der mellemøstlige helvede. Så vi siger velkommen hjem, når han kommer hjem til Lars Aslan med ugens fidusbamse til lykke med det, for at gøre opmærksom på, at der sidder en dansk statsborger i Bahrain og boede inden for sine synspunkter. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua Steno, og mens vi venter på det næste indslag, så kan vi lige læse nogle kommentarer op, blandt andet fra Markus Jørgensen, som jeg ikke ved, hvor han skriver fra, men jeg tror, han er fra et andet sted end København. Radio 24/7 er en lang sladderradio med talrige genudsendelser. Den er ikke for eliten, men for lav- og middelklasse, som også sværmer for nationen på Ekstrabladet. Udholdelige debatprogrammer med stationens venner, der tror, de har originale holdninger. Der er ganske få gode programmer. Farao Cigar er et af dem. Og Farao Cigar, det er jo det, hvor Carsten Overskov, tror jeg, der læser op. Og Farao, undskyld. Ja. Det er det, han hedder Farao, selvfølgelig. Læser op af bøger. Rigtig public service, siger altså Markus Jørgensen. Og der er Tove fra Olle Kolde. Jeg ved faktisk ikke, hvor det er hen i landet, men vi tror, det er i Jylland. Taleradio er en benefice for mindre bemidlede pensionister. Tak for frisk snakken. Og det er vi jo også glade for. Hvorfor skal 24/7 ikke spare? Så kan vi måske blive fri for afdanket og elendige såkaldte journalister, skriver C. Rasmussen fra Frederiksberg. Og det er vi jo glade for, C. Rasmussen, at du skriver, at du er fra Frederiksberg. Så er vi i hvert fald klar over det. Så er der Peter Hansen fra Åbenrå, som skriver, sjovt, at 24/7 blev skabt for at være noget nyt. Det var så kun det første år. Nu har stort set ingen programmer ændret sig i 5 år, hvor mange på 24/7 er ansat efter Facebook-ventelisten og ikke efter kvalifikationen. Ja, det kan jeg ikke svare på. Jeg ved Peter ikke, Hansen, hvad Facebook-ventelisten er. Peter Hansen åben rå, men det ved jeg ikke. Men altså, det er rigtigt nok, jeg har været med i snart 6 år, så jeg er nok en af dem, der ikke har ændret sig. Jeg synes nu ellers, at vi kører godt. Men det, og der, vi har i hvert fald lytter stadigvæk. Så, men det var altså nogle kommentarer fra lytteren, hvor jeg kan sige, at de fleste i hvert fald bakker op om radioen. Det er vi selvfølgelig glade for. Godt. Men så kravler vi endnu en gang bort fra selvoptagelsen og snakker om andres selvoptagelse. Fordi nu skal vi i gang med dagens store debat. Og den handler om psykologhjælp. Og psykologhjælp, det er jo sådan noget, som mange måske har en lidt overdreven forestilling om, hvad den egentlig kan bruges til. Og mange tillægger psykologer altså næsten helt utrolige, mirakuløse evner, når det drejer sig om at løse problemer. Det er jo sådan en slags sjælelige healer, ja. I virkeligheden, ikke? Men vi har nu hele 3 gæster, og det er privatpraktiserende psykolog Mette Krøyer, der har været så venlig at køre helt fra Hjortshøj uden for Aarhus herover for at deltage i hele Danmarks Radio, som sælger til hele Danmark og har flest lyttere vest for Storebælt. Så har vi folketingsmand for SF, Jakob Mark, der kommer fra Køge, og så har vi privatpraktiserende psykolog Pia Kallesen, som vi må indrømme har sit virke primært her på Sjælland, hvor du har 2 klinikker. Og så ville vi meget gerne have haft formand for Dansk Psykologforening Eva Sikker med, men hun ønskede ikke at deltage i den her debat, med den begrundelse, at hun ikke ville deltage i en debat, hvor Pia Kallesen er med. Det kan man så tænke over, hvorfor at psykologernes fagforeningsformand har den holdning. Men det, vi skal diskutere, det er, at det, der handler om det, som Jakob Mark på et tidspunkt foreslog, gratis psykologhjælp til unge, for eksempel med kærestesorger. Noget, jeg personligt, og det har vi diskuteret før, og jeg har skrevet om det, som jeg synes lød fuldstændig vanvittigt. Men jeg tror måske, det har noget med at gøre, at jeg er så gammel, at den slags ikke blev rubriceret som sygdom eller noget, der kunne behandles, men sådan noget, som mormor kunne sige til mig, vær med at gå ud og slå græsset eller drikke dig nogle bajer i stedet for. Så var det løst. Det, vi skal diskutere nu, det er det her fænomen med lettere psykisk sygdom en offentlig opgave. Og Pia Kallesen, du repræsenterer en retning inden for psykologien, der du er doktor fra noget, der hedder metakognitiv terapi, som meget kort går ud på. Fra Manchester University. Okay, ja. At man kan behandle lettere psykisk lidelse lidt på samme måde som et sår, der klør. I Berlingske for et par måneder siden, der sagde du, hverken pakke det stramt ind eller pille i det og rense, men dermed give såret luft og tid, indtil det langsomt heler sig. Det lyder som om, at du er jo klar til at gør dig selv og mange af dine kolleger arbejdsløse, hvis det er bare tid, og det er det, der heler. Ja, jamen, der er jo noget, der tyder på, at vores krop har udviklet evnen til at hele. Altså, når vi får rifter og brud, så sker der sådan en naturlig heling, og det har vores psyke også, den evne. Og det er noget med, at vi alle sammen bliver udsat for ubehagelige oplevelser, traumer, uretfærdighed, krænkelser. Vi bliver alle sammen negative følelser og tanker igennem et liv. Det er fuldstændig uundgåeligt. Men det er ikke os alle sammen, der udvikler psykiske lidelser. Og forskellen ligger i nogle af de strategier, som vi bruger, når livet gør ondt. Altså når vi bliver ked af det, har kærestesorger. Så er der nogle af os, der begynder at spekulere rigtig meget. Altså begynder at gruble, som vi kalder det. Hvorfor skete det? Hvorfor gik han fra mig? Og det kan jo være naturligt nok i en kort stund, men hvis man ligesom bliver ved og ved, og det optager alle 24 timer i døgnet i flere måneder, ja, så kan det kamme over og blive til en psykisk lidelse til sidst i værste fald. Og det er jo heldigvis ikke alle med kærestesorg, der grubler så meget, at det ender der. Altså piller så meget i såret, kan man sige, så det ikke får lov at hele af sig selv. Aha. Jakob Mark, det er dig, der har foreslået gratis psykologhjælp til unge med kærestesorg. Skal vi ikke bare spare pengene, og så lade de unge selv klare det der med tiden? Altså, det er jo, altså, man kan, er der ikke grænser for, hvor meget man kan pakke de unge mennesker ind i vat? For det første har vi ikke brugt pengene endnu, for det er ikke alle kommuner i landet, hvor det lykkedes SF at få det indført, men mange. Og for det andet, så mener jeg, at der er rigtig mange penge at spare ved faktisk at gøre det her. Det vi gjorde i Køge som den første kommune i Danmark under mit formandskab, det var at sige, at unge kunne komme gratis ind til op til 5 samtaler og snakke med en psykolog om deres problemer. Vurderede psykologen så, at det var så alvorligt, at de skulle i psykiatrien, så ville psykologen guide dem videre. Vurderede psykologen, at de havde brug for nogle andre tilbud, så kunne man guide dem derhen. Og vurderede psykologen, at de ikke havde brug for flere samtaler, så kunne psykologen også sige det. Og det, som vi opdagede, det var bare, at man kunne tage rigtig mange unge i opløbet med, altså deres problemer i opløbet. Mange unge kom 1 til 2 gange, og så stoppede de med at komme, fordi så havde de egentlig fået det, de havde brug for. Men sådan lige kort her, i dag er der jo, kan jo alle unge jo komme til læge, eller komme til psykolog via en lægehenvisning, så det er jo ikke sådan, fordi at der er sådan en mur ned. Jeg ved ikke, hvornår du sidst har tjekket det system. Jeg har af mange forskellige årsager haft det meget tæt på de seneste par måneder. Hvis man får sådan en lægehenvisning, hvad der er ret svært, fordi der er en grænse på, hvor mange lægehenvisninger, der kan gives, så er det for det første sådan, at man skal, så skal man stadig ind og vælge den psykolog, man gerne vil have, og hos mange psykologer er der rigtig lang ventetid. Altså, jeg var faktisk inde og kigge på det forleden, for at blive klogere på det. Det er ligesom sådan en katalog af psykologer, hvor der står, hvor lang ventetid der er. Her er der 10 ugers ventetid, her er der 15 ugers ventetid. Jeg vil bare sige, hvis et ung menneske har angst, og sidder derhjemme og føler, at hele verden er ved at bryde sammen omkring det, så det unge menneske har brug for, det er en samtale lige med det samme. Og det tror jeg vil være rigtig godt givet ud og sørge for, at det unge menneske kan få det hurtigt. Mette Krøyer, du har jo en praksis i Jylland. Altså, hvad tænker du, når du hører Jacob Mark sige det her? Jamen, vi snakker om 2 forskellige ting, fordi som du siger, Jacob, så handler det om, at det forslag, der er kommet, er på baggrund af unge, der er blevet forladt eller i kærestesorg. Og så nævner du, at der er meget lang ventetid i forhold til psykologer på grund af angst. Jeg er lige nødt til at påpege, at hvis man skal have en psykolog, der har samarbejdet med lægeforeningen, så skal du have det, der hedder en psykolog med ydernummer. Så det er ikke alle psykologer, der har ventetid, men dem med ydernummer har ventetid. Det er rigtigt. Det er fordi, at puljen til at give psykologhjælp inden for det offentlige er ikke så stor. Når det så er sagt, så er der jo forskel på at have kærestesorg og have angst. Og jeg er ikke helt sikker på, at jeg er enig med dig i, at de to udfordringer skal have den samme opmærksomhed, psykologisk set. Mm-hmm. Jacob Mark? Jamen, altså bare for at sige, den der præmis om, at det kun er kærestesorg, eller man også skal gå med kærestesorg, det er ikke en præmis, jeg har lagt ned for forslaget. Det vi sagde, det var, at nu vil vi gerne sikre, at unge, der har problemer, psykiske problemer, eller føler, at de er ude i problemer, de kan komme ind fra gaden. De skal ikke op til en læge. De skal ikke op til en læge, der skal sidde og kigge på dem, og de skal ikke igennem en samtale, hvor lægen skal selektere. De skal kunne komme gående ind fra gaden, møde en psykolog, der kan snakke med dem om deres problemer. Og så er det rigtigt, hvis den unge vurderer, at det at have en kærestesorg, det er så ødelæggende for dem, at de har brug for en psykologsamtale, så vil det være muligt for dem. Men som udgangspunkt, så vil langt de fleste unge jo ikke gå til en psykologsamtale, fordi de har kærestesorg. Så det er ingen visitation? Det er så man skal ikke, ingen visitation. Okay. Men det, jeg er bare nødt til at vide, snakker vi om terapi, hvis du for eksempel har kærestesorger, eller snakker du om en psykologisk vurdering med henblik på andre tiltag? Det, som vi indførte i Køge, det var, at man kunne komme ind og få en samtale med en psykolog, og så kunne psykologen derfra vurdere, hvad der var det bedste. Og det, der var mit indtryk, det var, at de unge, som havde rigtig ondt i livet, de ville blive visiteret videre i psykiatrien. De unge, som måske havde forældre, der var alkoholikere, de havde bedre sådan nogle samtalegrupper. Og så var der nogle unge, de havde brug for 1 til 2 samtaler, så de får snakket ud om deres problemer. Så det hedder en screening? Ja, det kan man godt kalde det. Altså, vi kaldte det samtaler. Det var det tilbud, der hed Køge. Okay, fint. Altså, Pia Kallesen, hvis det er screening, så synes jeg, det er jo fint at få flere. Altså, der er jo flere, der skal have hjælp, og det er jo rigtigt, hvad du siger. Der er alt for lang ventetid på den sygesikringsanvisningsordning. Det er jo fuldstændig umuligt at komme til en psykolog, og det er jo et problem, når man lider af depression, når man lider af angst, så skal man selvfølgelig hurtigt til. Det er klart. Vi skal bare passe på, at vi ikke sådan sygeliggør almindelige menneskelige tilstande, som at være ked af det i sorg og altså at være ramt af livets, altså livet er en hård omgang. Det skal vi passe på, at vi ikke sygeliggør ved netop, at så skal man til psykolog for det ene og det andet. Men som jeg hører dig, så er det egentlig bare en screening til et andet terapiforløb, muligvis. Mm. Pia Kallesen, er det ikke sådan, at vi lever i en tid, hvor man siger, at det, som nogle af dem, der er lige så gamle som mig, altså oplever, altså, at det var simpelthen ikke det offentlige opgave at tage sig af kærestesorger og små mindre depressioner. Man havde simpelthen lært, at der var noget, der hed, hold din kæft og tag dig sammen. Og det levede vi altså med. Og så er der i takt med, at folkekirken ikke spiller nogen rolle. Far og mor er også blevet så selvoptaget, at de ikke kan tage sig af deres børn. Og der er ikke rigtig nogen, der gider tage sig af hinandens civilsamfunds forpligtelser. Er forsvundet, og det er blevet guldgruppen til jeres branche, fordi så skal vi til psykolog alle sammen. Ja, det kan være, hvis det er det, der bliver konklusionen, altså på mange andre ting, så, ja, så er det i hvert fald en forkert udvikling. Jeg tænker da også, at noget kulturelt i det, altså vi har ligesom lært igennem, jeg tror det er noget freudiansk vestligt, at vi skal snakke om tingene, vi skal bearbejde dårlige oplevelser og traumer, vi skal snakke dem igennem. Det lærte altså, det ligger, man da ikke ude på landet i 60'erne og 70'erne. Nej, det er nemlig en kulturel ting, og jeg ved ikke, om I har hørt det, men for et par år siden, der kom der en PhD, en der hed Helle Harnisch, som lavede sådan noget forskning nede i Uganda med de her voksne børnesoldater, som nu er blevet voksne. De havde været udsat for alverdens traumer og seksuelle overgreb og så videre, men ingen af dem havde PTSD. Det var jo meget mærkeligt, for ingen af dem havde talt med psykologer. Ingen af de her voksne børnesoldater havde været igennem sådan en vestlig psykolog, hvor de skulle snakke om alle deres traumer. Og da hun så spurgte, jamen, har I det ikke skidt, så siger de, det er ikke noget, vi taler så meget om, det er ikke noget, vi tænker så meget på, fordi så får vi det jo dårligt. De fungerede, de havde en hverdag, og det var jo påfaldende, når man tænker på vores kultur, hvor vi ligesom har et bearbejdningsparadigme, som kører om, at alt skal snakkes igennem, når livet gør ondt. Det man altså vil kritisk vil sige, du skal bare fortrænge det. Eller du skal bare... Ja, det vil også være at gøre noget med tanker, fordi det vil også være at skubbe dem væk. Så det er også at tankehåndtere. Jeg vil sige, give det luft uden at pille, og skubbe det væk er også, og det kommer bare tilbage som badebold, så det virker ikke. Mette Krøyer, du nikkede? Ja, men jeg ved ikke, om det er muligt at lave en bevidst fortrængning. Men hvis det er det, så kunne det jo være vældig kærkommet. Men det, der jo er problematikken i vores liv i dag, det er, at vores hjerner er vokset så store, at vi har mellem 60 og 90.000 tanker om dagen. Og de tanker, hvor 80% af dem cirka er bekymringer, som ikke bliver til noget, der kan man jo sige, at det handler jo om at lære at bruge de evner, vi har til at tænke om tingene på en måde, så det ikke tænker os sort i hovedet, men tænker os lysere. Eller tænker mindre. Jacob Mark, jeg vil gerne spørge om noget, fordi jeg har stor respekt for dit engagement, og du er bare en meget ung mand i det her lidt bedagede selskab, ikke? Og du er vokset op efter, at velfærdsstaten... Det tror jeg, mener. At du er vokset op efter, at velfærdsstaten er blevet den store omsorgsgiver, som er, staten er min ven. Og ikke menneske. Altså, og det, der tror jeg, der er en meget stor forskel på. Jeg tænker på, og det vil jeg så spørge dig om nu, hvis man tænker på, hvor mange mennesker, der deltog i 2. verdenskrig, og har oplevet de mest uhyrlige ting. Hvis de alle sammen skulle have haft gratis psykologhjælp, ligesom hvis man har kærestesover i Køge, så havde der virkelig været, hvordan kom verden videre oven på 2. verdenskrig? Altså, der var ikke noget, der hed psykologi. Jeg kan ikke lige svare. Jeg er sikker på, at mange af dem, der havde oplevet 2. verdenskrig, de har haft rigtig gode psykologsamtaler. Når det så er sagt, så er der bare... Altså, hvis vi lægger det menneskelige del lidt væk... Fordi jeg mener faktisk, at de der mennesker, der er i har alvorlig sorg, de fortjener nogen at snakke med, hvis de ikke har nogen at snakke med. Hvis vi lægger det væk og kun kigger på det rationale, der er ved det, så er der bare rigtig meget, der tyder på, at det som samfund godt kan betale sig at investere i det her. Altså, vi kunne se på de unge, vi tog igennem systemet i Køge, at det betød, at det hjalp på frafaldet på ungdomsuddannelsen. Vi kunne se, at de blev hurtigere og gladere. Forhåbentlig så betyder det også, at de senere hurtigt kunne komme ud i arbejde. I England, der har man lavet sådan en kæmpe stor investering i at sige, at folk de kan få psykologhjælp, og det betyder, at de er mindre syge på arbejde. Noget af det, vi bruger allermest penge på, det er sygdomme på grund af stress. Altså, jeg mener simpelthen, at der er et kæmpe uforløst potentiale her i at helbrede mennesker, inden de bliver psykisk syge. Og der vil jeg jeg vil give dig fuldstændig ret i, at vi skal have en bedre tilgang, når folk er syge. Men vi skal bare passe på, at vi ikke blander raske, hvad kan man sige, altså almindelige livets følelsesmæssige udfordringer sammen med, altså almindelige trivselsproblemer med psykiske diagnoser. Altså det er to vidt forskellige ting, og jeg er fuldstændig enig med, hvis man har en diagnose, hvis man er invalideret af angst, depression, PTSD eller hvad det er, så skal man have hurtig tilgang til hjælp lige med det samme. Det er jeg helt enig i. Mette Krøyer, jeg vil bare sige, altså, ja, man kan jo også snakke om den her vidunderlige placeboeffekt. Hvis der nu er, der kommer nogen hen til din klinik, og så siger de, jeg er sørmes og ked af det, og så fortæller du nogen, og så snakker I lidt om det, og så går de derud fra, og så tænker de, det var dejligt, nu kører det for mig. Så selvom der ikke er noget sådan evidens for, at det faktisk virker, så er placebo jo også en del af psykologi. Og så kan man, Jacob Mark, måske godt have ret i, at selvom vi har nogle betydelige udgifter, offentlige udgifter til de her ting, så skal det være, at de er givet godt ind ved at bilde folk ind, at de har været syge og blevet kureret. Altså, nu er det ikke min erfaring, at psykologer kan give placeboeffekt, men det er min erfaring, at især de unge, når de kommer ind i min kiosk, så bliver det sådan noget... Et trygt rum for dem at være, hvor de kan sige alt, hvad der måtte være, som rører sig i deres liv og af bekymringer og kærestesorger og hvad der ellers var. Problemet er så bare, i det øjeblik, hvor at det bliver meget tilgængeligt og meget comme il faut, at bruge for eksempel en psykolog, der bliver ansat på et gymnasium, så er det også min erfaring, at hvis jeg har en fra en klasse, så pludselig så har jeg fem af dem. Fordi så endelig er der nogen, de har fundet ud af, der vil lytte. Så i virkeligheden bliver jeg deres voksne, trygge person, og ikke nødvendigvis set på som en psykolog, der skal behandle dem. Og det synes jeg mere viser en armod i vores samfund, end at vi har brug for at udvikle på de forskellige former for psykologiske tilgangsmuligheder for unge. Altså det, du siger, det er, at vi er kommet derud, hvor individets selvoptagelse er blevet så voldsom, at man ikke kan lave nære relationer og tale om ting, der ligger en på sinde, fordi man skal... Det er noget, der hører en professionel verden til. Ja, ikke kun det, men også vores unges modstandsdygtighed over for livet, og vores unges mulighed for at se dem omkring sig som en løsning, eller en, der kan hjælpe dem med at komme igennem noget. Jakob Mark? Jamen bare ganske kort til det, der vil jeg sige, at noget af det, jeg blev allermest angrebet for, da vi indførte det her, det var, om unge nu bare ville møde op. Altså der i ville, køge. Der ville simpelthen stå køer af unge, som ikke havde brug for psykologer, men som brugte det alligevel. Det var bare ikke tilfældet. De unge, der kom, de ville rigtig gerne ud af det tilbud igen, når de havde fået den hjælp, de havde brug for. Så jeg køber ikke helt den der præmis om, at unge modtager psykologhjælp, som de ikke har brug for. Og så er det jo også op til den psykolog, man ansætter sig opgave. Altså, vi lavede jo strenge krav ned og sagde, hvis psykologen vurderer, at den unge har ondt i livet på en måde, den unge selv skal kunne håndtere, jamen så skal den psykologen selvfølgelig sige det, og så er det en anden ungs tur til at komme ind næste gang. Altså, så på den måde, så handler det også... Det er sådan en klippekort. Ja, vi kaldte det ikke en klipkort, for vi sagde, at de unge skal have de samtaler, de har brug for, og hvis de unge så kun har brug for én samtale, så var det op til psykologen at fortælle den unge det. Vi skal jo bare passe på, jeg er nemlig rigtig, hvad Mette siger, vi skal passe på, at vi netop ikke giver den unge en bjørnetjeneste ved, at vi på en eller anden måde bruger psykologen til hvad kan man sige, mind control, altså at min psykolog kan styre mine bekymringer, min psykolog kan styre mine følelser. Det er jo lidt... Altså, det er noget, de selv skal lære, så hvis det bliver sådan en læse-A-funktion, så går det i hvert fald ikke. Men hvis det mere bliver at lære den unge nogle strategier, så vedkommende kan klare livet fremadrettet, jamen så kan man sige, så vil det jo være godt givet ud, men det skal jo ikke være sådan en støtteklud resten af livet, hvor psykologen netop bliver den her person, som får ens altså kontrol over hjernen på den måde. Det vælter ind med beskeder og kommentarer til, hvad vi diskuterer her. Lyt nu til, hvad Jakob Mark siger, og lad være med at lægge egen agenda ned over. Agendaen med overpsykologisering er spændende nok, men det er jo ikke det, Jakob arbejder for. Han arbejder for en nemmere sagsbehandling, anvisning med hensyn til psykolog, skriver Andreas Lorentzen Hvidovre. Jeg ved ikke, om han er medlem af SF, men han er i hvert fald... Han sidder der i folk. Men Andreas Lorentzen her. Men der, så er der andre, der skriver, Annette B. Mikkelsen, som jeg ikke ved, hvor kommer fra i landet. Jeg tror, det er i Jylland. I Tromsø, Norge, lavede man et forsøg på et gymnasium, hvor en psykologstuderende gav et lavtærskelstilbud, hvor de unge mennesker kunne gå og få en snak. Det var vellykket. Husk på, at hvis man har problemer med at håndtere kærestesorg, så kan der ligge andre traumer til grund, skriver altså Annette B. Mikkelsen. Ja, det modsatte kan jo så også være tilfælde, kan man sige. Og det er Pia Kallesen jo åbenbart enig i. Henrik fra NIM skriver, jeg er uddannet psykoterapeut og er nu i gang med en læreruddannelse. Jeg har stadig den overbevisning, at det, du ikke dør af, gør dig stærkere. Det er altså Nietzsches gamle, teorem her. Nå, livet giver skrammer, kald det dannelse. Dermed ikke sagt, at der ikke er brug for psykologer og psykoterapeuter, men derfra til at gøre det frit tilgængeligt, der må jeg stille spørgsmålstegn. Det er kulturen, der er sygelig, som jeg altid har sagt. Manikæret er lige så effektivt som psykologisk behandling. Samtalen er vigtig. Jeg tænker, den individuelle kultur ligger samfundet til last, skriver altså Henrik fra NIM. Jeg skal også lige nævne en. Jeg synes, det er en interessant kommentar. Den kommer fra Michael Jensen i Rødovre. Han skriver, de engelske soldater i 2. verdenskrig, som kom fra arbejderklassen, havde store problemer med druk og vold over for deres børn. De kom tilbage fra krigen med ringe fremtidsudsigter i det engelske klassesamfund. Ja, det er da en kommentar, som hænger lidt i luften. Jeg tror at trods alt også, at de havde lidt ondt i sjælen, nogle af dem. Det er ikke kun, fordi de var underklassebørn. Pia Kallesen? Altså, jeg synes, det interessant ligger i, at når man netop laver sådan nogle... når man kigger på... Man har f.eks. et forsøg i England, hvor man tog nogle mennesker, udsatte dem for en traumatisk film, altså man viste dem noget rigtig ubehageligt. Halvdelen fik lov til at snakke det igennem. De talte simpelthen de her oplevelser igennem, og resten spillede Tetris. Altså, det var sådan to grupper. Ja. Og så der, næste uge, så skulle man sådan se, hvor mange af dem havde så flashbacks. Altså, hvor mange flashbacks havde de om den her ubehagelige film, de havde set. Og der var altså markant flere, der havde flashbacks efter at tale igennem det her ubehagelige, end dem, der bare spillede Tetris. De havde meget færre flashbacks. Og det, jeg vil bruge det til, er selvfølgelig, at det er jo ikke alle de her soldater, som ender med at få det skidt. Hvad er forskellen på de soldater, som ender med traumer, og de soldater, som ender med at klare livet fremadrettet? Og der er noget, der tyder på, at det er, hvor meget tid man bruger på de her tanker og følelser, og man holder liv i gryden, eller man ikke gør. Mette Krøyer, jeg vil bare lige Tetris, det er jo gratis. Altså, det er rimelig nemt at kurere med. Det er psykologtilbud også. Hvad? Nå jo, men altså, i hvert fald. Ja, men psykologtilbud skal vi jo så betale over skatten i et spil Tetris, kan jeg da i hvert fald finde et sted på nettet, hvor jeg ikke skal betale for. Er det simpelthen, altså, er vi der, hvor vi, og nu snakker vi meget om de unge, og det er selvfølgelig også meget alvorligt, men det der er jo altså også voksne i det her samfund, som er vokset op med noget utroligt pyller, og som tror, at al smerte i livet ikke skal være der. Ja, det er rigtigt, og det skal det jo selvfølgelig. Og det, som Pia, hun siger, det er jo også, at det er jo ikke, at man skal behandle psykologiske problemer med Tetris. Det, hun siger, det er, at hvis vi fokuserer på noget, som rent faktisk er ubehageligt for os, så viser det, at alle undersøgelser og at vi får flere negative tanker. Tanker styrer for alle følelser. Der kommer altid en tanke, bevidst eller ubevidst, som så fordrer følelsen. Så hvis vores tanke, bevidst eller ubevidst, er negativ, er følelsen det også. Er god, hvis vi ændrer den tænkning til noget, der er mere positivt, ud fra devisen, at hjernen ikke forstår nægtende sætninger. Så hvis du siger til dig selv, jeg vil ikke tænke på det dødsfald, som var så forfærdeligt, så er det helt sikkert, der sker det samme, som hvis jeg nu siger til jer alle sammen, nu må I ikke tænke på farven på en banan. Det må I ikke tænke på. Jeg ved ikke, hvordan det går i jeres musik. Det går ikke så godt her over mig. Men det er jo igen det der med, at du får det, du fokuserer imod. Altså, da jeg kørte tidsspejlet af til en køreprøve, så jeg kører landet til mig, hvad du ser imod, det kører du imod. Og det er jo et meget godt billede. Jeg tænker på, kan jeg vide, om vi kunne vinde over Hitler med den ungdom, vi har i dag? Altså, det er jo spørgsmålet. Nå, Sianne Bjerregaard skriver til os, det har taget totalt overhånd. Man gør ikke de unge en tjeneste ved at tilbyde samtaler, hvor man sidder og piller i navlen. Jeg er helt enig i, at vi er givet til at opleve sorg, men også til at komme videre, hvis mennesket ikke var det, så var vi uddød for mange tusind år siden. Og som Steno sagde, i min ungdom var det veninderne, man talte med, når man var blevet svigtet, og så kom man videre. Mine forældre havde sikkert også sendt mig ud og slå græs, skriver altså Sianne Bjerregaard fra Holbæk, så der, hvor vi altså også har lyttere. Og ja, altså, jeg vil sige, at det var sådan en læge, jeg talte med, som jeg besøgte sammen med en psykisk syg, og som sagde, jamen der var han anerkendt det jo, at han havde store problemer. Så sagde, nogle gange er det også bare nemmere at drikke nogle bajer. Og så tænkte jeg, gud, jamen det er jo sådan, folk altid har gjort. Det så bliver så også til når man taler om det, meget nemt til, at så er man i gang med et galopperende alkoholproblem. Pia Kallesen, det kommer jo an på, hvordan man bruger den her alkohol, og ligesom hvordan man bruger sin psykolog. Altså, det afhænger jo meget af, om man bruger psykologen til at dulme, eller man bruger alkoholen til at dulme, fordi så er der også tankehåndtering. Og al tankehåndtering, om det er at dulme tanker, undertrykke dem, bearbejde dem, lave dem om til positive tanker, der er vi måske lidt uenige. Jamen, det er alt sammen tankehåndtering, og det er jo noget, vi dyrker, hvis vi bliver ved med at analysere og gruble og undertrykke, og så holder vi liv i gryden, specielt hvis det er negative tanker, vi kredser rundt om. Så vil jeg sige, med de klienter, hedder det jo, som du har, og som du har succes med, synes du oprigtigt talt, at for mange af dem kommer ind med ting, der er for små? Nej, de kommer ikke ind med ting, der er for små, men de er meget sikre på, at de ikke selv kan styre den her tankeproces. De føler sig meget forpinte, for de føler ikke, at de selv kan styre deres grublerier. De føler, at deres tanker er taget overhånd. De kan ikke finde en udvej, og de grubler. Og så når de opdager, at det kan de faktisk godt styre, de kan selv styre det. Det er ikke mig, der styrer deres hjerner. Det er dem selv, der styrer hjernen. Det er jo en befrielse og en aha-oplevelse for mange, at de kan klare livet, selvom det gør ondt. Men det vil sige, at man kommer til din klinik, så kommer man bare hurtigere ud igen, end hvis man tager et langvarigt samtale. For der er jo nogen, der elsker faktisk at gå i sådan noget, jeg vil kalde evighedsterapi, hvor det er en del, ligesom at man måske spiller badminton en gang om ugen, så går man hen, og så snakker man i grænseløs selvoptagethed om alt muligt en gang om ugen, og hvis man tilhører den velstillede del af befolkningen, og det er der jo en hel del, der gør, så gør det sgu ikke noget, det koster 800-900 kroner, vel? Men der er vi lige nødt til at skelne mellem det, som var emnet i forhold til i dag, og det var, at det handler om unge, og der er i krise, til forskel for folk, der måske har brug for en eller anden form for et sted, hvor de får lige den røde tråd ind i livet igen, fordi de ved, at jeg skal lige evaluere, fordi hver anden måned går jeg hen til min psykolog. Og det er jo noget andet end det, vi snakker om i dag, som jo handler om de unge, og selvfølgelig også dermed en anden form for tilgang til de problematikker, end hvis du kommer til en psykolog for at få justeret dit liv ind. Godt, Mark. For det første, så var det jo ikke sådan, at man bare kunne komme fuldstændig uhemmet til de der samtaler. Vi havde faktisk lagt et loft på 5 samtaler, havde man brug for mere, så skulle man ind i psykiatrien, fordi så har man alvorlige problemer, sandsynligvis. Når det så er sagt, så er det rigtigt til I 2 gamle mænd, der sidder her i studiet, at alting var bedre i de gamle dage. Nej, det var det ikke. Der kunne alle bare håndtere deres problemer fuldstændig uden hjælp. Men nu gik jeg ind i politik for at gøre samfundet bedre på de problemer, jeg synes, der var tydelige for samfundet. Det, jeg kunne se allerede tidligt, det var, at vi har en masse unge mennesker, der knækker nakken, og mange af dem har ikke råd til at betale for den psykolog, de alligevel ikke kunne blive henvist til. Det er jeg ret sikker på. Der er også mange, der klarer sig. Det problem kan vi være med til. Ja, og jo, de vil aldrig nærme sig det psykologtilbud, som vi har stillet gratis til rådighed, for det vil de ikke have brug for. Men de unge, som har brug for det, de behøver nu ikke have en masse penge ud af lommen for at gå til det. Men jeg så kunne godt tænke mig at stille et andet spørgsmål. Er der ikke nogen overdrevne, skal man sige, forestillinger og måske forventninger til, hvad psykologi kan? Jo. Med hensyn til at hjælpe folk. Altså, det er som om det er sådan et quick fix. Det er sådan, jeg har ondt, jeg har brækket armene. Begge psykologer rækker. Hvad siger psykologerne her? En lille kort et sentens, som jeg synes er så god. Fordi vi har en hammer, så ligner alt jo ikke et søm. Altså, så det er jo ikke fordi, at psykologer skal ind og redde alle de steder, hvor at man kunne forestille sig, ordet problem indgik. Det er vigtigt for mig at pointere, at livshåndtering er individuel, og ikke dermed behandlingskrævende overhovedet. Jeg kunne godt lige tænke mig, altså vi har jo haft Eva Sækker Madsen, som er formand for Dansk Psykologforening. Hun har jo slået sig op på at være meget i Clemens programmer, har hun jo slået sig op på, at det er synd for rigtig mange mennesker, og vi skal have nogle flere psykologer til at hjælpe dem, og det er også for galt, at det offentlige ikke stiller flere midler til rådighed i den her svære tid, hvor alle folk har det åbenbart dårligere og dårligere. Verdens lykkeligste folk har det af helvede til, det er meget mærkeligt. Og vi har jo faktisk ringet til Pia Sækker. Nej, ikke Pia Sækker. Eva Sækker. Eva Sækker Mathisen, formand for Danmarks Psykologforening. Men hvad var det for et svar, du fik? Jamen, hun ønskede ikke at debattere med Pia Kallesen, og det spurgte jeg jo så om, hvorfor, og det fik jeg ikke nogen forklaring på andet, det ville hun ikke. Og så det kan jo undre mig, men jeg kan sige, at en fagforeningsformands opgave er jo at sørge for, at der er mest muligt arbejde og gode vilkår til sine medlemmer. Så jeg tror ikke, hun ligesom har lyst til at sige, måske kan vi godt spare en hel masse på måske at følge den vej, som Pia Kallesen viser ved at sige, vil det gå ud og slå græs. Så det vil sige, hvis man stiller op i sådan et feel-good-program, hvor man har medvind, som i Clement, så stiller hun op, men hvis der er kritikere i studiet, så er Eva Sækker Madsen jo nu vil ikke jeg jo forklæde. Ikke lave en Ulla Terkelsen og sige, det er Eva Sækker Madsen tænker. Men det er første gang, jeg har hørt nogen sige, at Clement, det er et feel-good-program. Sådan har vi det altså ikke blandt politikere. derfor kan vinklen jo godt være feel-good. Når det så er sagt, så vil jeg bare sige, at for mig handler det ikke om, at vi skal beskæftige så mange psykologer som muligt. Så derfor synes jeg også bare, at man skal nævne det tilbud, der hedder Headspace, som er i rigtig mange kommuner, og som jo er frivillige, der bare tilbyder at tage samtaler med unge mennesker, der har det svært, og det er altså et rigtig godt tilbud, der også virker. Mette Krøyer. Jamen, det er jo meget. Jeg tænker, at det er vigtigt at pointere, at grunden til, at Eva, hun måske stiller sig tvivlende op over for at deltage i et program, hvor hun skal diskutere én retning af psykologien. Nå, men det skal hun jo heller ikke. Hun skal bare diskutere om, jeg vil gerne diskutere mere om Danmark, danskerne, verdens lykkeligste folk, har det så dårligt, som de selv går rundt og tror. Jamen det er jo et faktum. Der er jo rigtig, rigtig mange danskere, der er på antidepressiv medicin, og vi er presset, men man måler jo ikke kun et lykkeligt folk på, hvordan deres psykiske tilstand er. Der er også en masse andre parametre, der gør sig gældende. Mm. Og det er utrolig vigtigt at pointere, at I vil sikkert have fuldstændig ret, når der skal flere penge til psykologien og psykiatrien, men det er jo så et spørgsmål om, hvordan skal de så fordeles, og ikke, at der ikke er behov for dem. Altså, vi sidder jo ikke her for at sige, lad være med at bruge penge på at hjælpe folk i psykisk nød. Det vi siger, det er, at der er forskellige måder at gøre det på, og nogle gange skal man ikke sygeliggøre livsproblematiske tilstande. De har kaldet den kort bemærkning. Præcis. Og det er jo også det, jeg er fuldstændig enig i. Jeg, måske, altså nu er det også bare grublerier herfra, altså hvorfor hun sagde nej. Jeg kan ikke vide. Det er der jo ingen af os, der kan vide. Så nu grubler vi jo bare sammen, men altså. En anden mulighed er selvfølgelig også, at hun ikke på den måde vil ind at diskutere metoder, fordi hun jo er formand for alle metoder. Når man snakker psykolog, så er der jo meget forskel på psykologer. Det er jo ikke bare én gruppe, hvor man får den samme behandling, og man går til den ene psykolog og den anden. Så det er ikke en håndværkeruddannelse? Nej, det er det faktisk ikke. Det er meget forskellige metoder og meget forskellige teoretiske grundlag. Så en psykolog er ikke bare en psykolog. Og der har jeg jo været fortaler for det her med at være meget været ops på, hvad for nogle metoder virker bedst. Altså ikke bare sige, jamen det skal bare være en gryderet, enhver skal have en gryderet. Vi skal være meget ops på at kvalitetssikre, og metoderne skal være i orden. Okay. Tusind tak. Tak skal du have, Pia Callesen, som er psykolog, og til dig, Jacob Mark, og til dig, Mette Krøyer, fordi du kom her i dag. I kommer her i dag og talte om psykologi. Og hvordan... Lige om lidt, så er der nemlig nyheder, og når vi starter op efter nyhederne, så har vi besøg af EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager.